her hafta hep akşam oluyor. Nasipsiz kıştan mı, yağmurdan mı, yoksa aşktan mı? Ağladıkça, ağladıkça dağlarımız yeşerecek, görecek, göreceksin. Ağladıkça, ağladıkça geceyi tutacağız, görecek, göreceksin. Ağladıkça, ağladıkça dağlarımız yeşerecek, görecek, göreceksin. Yazıda bitti telaşım, alnımda hep kavga duruyor. Vakitsiz hırstan mı, bahardan mı, yoksa aşktan mı? Ağladıkça, ağladıkça bozkırlar yeşerecek, görecek, göreceksin. Ağladıkça, ağladıkça güneşi tutacağız, görecek, göreceksin. Ağladıkça, ağladıkça güneşi tutacağız, göreceğiz, göreceğiz. Ağladıkça, ağladıkça dağlarımız yeşerecek, göreceğiz, göreceğiz. Ağladıkça.